หากผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้มีจิตใจเข้มแข็งเช่นพันโทชอบเห็นทีจะควบคุมสติเอาไว้ไม่ได้อาจจะวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงจนสติแตกไปแล้วก็ได้สภาวะที่พันโทชอบเผชิญอยู่ขณะนี้ไม่ผิดจากคนกำลังไล่ตามผีโดยมีเจ้าผีหัวขาดเดินโยงโยงนำอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีพันโทชอบเดินกวดอยู่ข้างหลังเดินหนีเดินไล่กันไปจนถึงที่ขึ้นเนินสูงชันเมื่อผีหัวขาดไปถึงส่วนบนสุดของเนินมันก็หายวับไปพันโทชอบเดินไปถึงจุดที่ผีหัวขาดหายไปเฉยๆพยายามมองดูไปรอบทิศก็ไม่เห็นรูปเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ในบริเวณนั้นก็เดินต่อไปจนกระทั่งไปถึงบ้านของหญิงคนรักในที่สุดและคืนนั้นก็ต้องขอนอนค้างที่บ้านหญิงสาวหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นถึงได้เดินทางกลับค่ายทหารรอ1041สตูลด้วยพาหนะรถยนต์ครับนี่ก็คือประสบการณ์เผชิญกับผีหัวขาดที่ยาวนานที่สุดของพันโทชอบอัมพุนันครับทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องสมบัติวัดร้างท่านผู้ฟังก่อนกรุงจะแตกนี่ชาวกรุงศรีอยุธยาส่วนหนึ่งได้นำทรัพย์สมบัติไปซุกซ่อนไว้ใต้ดินแล้วก็ทำแผนที่ไว้ด้วยว่าหากพม่าทำลายกำแพงเข้ามานี่จะได้เหลือทรัพย์สินไว้กินเวลาที่พม่ามันถอยไปแล้วแต่ว่าหลายคนก็ไม่มีชีวิตอยู่รอดพอที่จะกลับมาหาสมบัติได้ก็เลยกลายเป็นทรัพย์แผ่นดินให้ผู้คนที่ได้ลายแทงไปนี่ไปขุดขึ้นมาในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เคยส่งทหารไปค้นหาสมบัติใต้ดินเพื่อนำมาบำรุงกรุงธนบุรีในยามข้าวยากหมากแพงกรุงศรีอยุธยาหรือว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันจึงมีทรัพย์แผ่นดินฝังไว้มากมายนอกจากในเจดีย์ใหญ่ในวัดสำคัญสำคัญที่เป็นสมบัติกษัตริย์ในกลึงกับนายทองใบนี่สองคนนี่เป็นคู่หูคู่ขุดพอตกดึกชาวบ้านเขานอนกันหมดแล้วทั้งสองคู่หูนี่ก็จะตื่นขึ้นพร้อมเครื่องมือขุดเพื่อเข้าไปขุดกรุในพื้นที่ที่เป็นวัดร้างหนึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นวัดไม่มีชื่ออยู่ใกล้กับวัดตูมนายกลึงกับนายทองใบก้มลงกราบพระแม่ธรณีขอขมาขออภัยขอความคุ้มครองก่อนที่จะลงจอบลงเสียมนายทองใบก็บอกว่าขณะที่ขุดนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันดังอยู่รอบตัวแต่ไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าหูแว่วแต่เสียงกลับดังชัดขึ้นทุกทีจนเหมือนมาคุยกันอยู่ใกล้ๆเสียงนกกลางคืนก็ส่งเสียงกรีดร้องบินผ่านหัวดังแจ๊กแจ๊กทำให้สะดุ้งแต่ความโลภมันมีมากกว่าก็ระดมขุดกันต่อไปแต่แล้วก็มีลมเย็นรดกลางกระหม่อมเหมือนจะมีคนชะโงกมองแล้วก็หายใจรดแทนที่จะอุ่นกลับเย็นเหมือนน้ำแข็งไม่ได้คิดอะไรคิดว่าน้ำค้างลงที่ไหนได้พอขุดหนักเข้าหนักเข้าก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครมานั่งข้างๆมองไปก็มีแต่ความว่างเปล่าทันใดนั้นก็รู้สึกว่าถูกจี้สะเอวติดกันสองสามครั้งไอ้กลึงมึงทะลึ่งจี้เอวกูทำไมนายกลึงก็ร้องลั่นปฏิเสธเสียงแข็งพร้อมกับบอกนายทองใบบอกว่ากูก้มหน้าก้มตาขุดจะให้มันถึงตัวกรุจะมีเวลาไปแย่มึงเหรอเงียบไปพักคราวนี้มาจี้เอวนายกลึงบ้างไอ้ใบมึงมันทะลึ่งมาจี้เอวกูทำไมเอาใครไปจี้เอวมึงแล้วกูกำลังจะถึงกรุอยู่แล้วเออเสียเวลานะขุดเร็วๆเข้าเอาอย่างนี้เปลี่ยนที่ขุดกันเลยขุดต่อไปสักพักใหญ่นายทองใบกับนายทองกลึงก็ถูกมือลึกลับเขกบาลสลับกันจนไม่มีสมาธิขุดนายทองใบก็ขัดใจก็เลยถุยน้ำลายลงพื้นทุยไอ้ผีเวรกูกลัวมึงกูก็ไม่กล้ามาขุดหรอกคอยดูนะกูขุดได้แล้วกูจะไม่แบ่งรายได้ไปทำบุญในมึงแดกนะพอขาดคำก็ได้ยินเสียงทุยทุยทุยมีน้ำเย็นเหมือนน้ำแข็งปลิวเป็นฝอยมาถูกหน้าหันไปดูนายกลึงเห็นกำลังยืนฉี่อยู่ไม่ไกลนักโอ้โหผีถมน้ำลายรดหน้าแน่นอนอาจารย์เคยบอกว่าถ้าถูกผีเดินข้ามหัวหรือว่าถมน้ำลายรดหน้าก็อย่าเสี่ยงเพราะถึงอย่างไรก็ไม่อาจเอาชนะได้หรอกถอนตัวก่อนแล้วหาฤกษ์ทำใหม่นายกลึงฉี่เสร็จกลับมานายทองใบก็เล่าให้นายกลึงฟังบอกว่าเสียฤกษ์แล้วว่างั้นกลับกันเถอะกลบดินเอาไว้ดังเดิมเก็บเครื่องมือเดินออกมา รากฏว่ามีเสียงคนคว้างก้อนดินข้ามหัวไปตกข้างหน้าบ้างข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างแต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้ตกใจกลัวเดินออกมาจนพ้นบริเวณวัดปรากฏว่าพอพ้นออกมาเท่านั้นแหละได้ยินเสียงหัวเราะเต็มสองหูเลยเป็นเสียงคนหมู่มากหัวเราะนายทองใบยืนยันว่าหูไม่ฝาดน่ะน่าจะเป็นวิญญาณของเจ้าของทรัพย์ที่เขาเป็นห่วงสมบัติและคงจะถูกพม่าฆ่าตายตายทรัพย์ตายซ้อนเมื่อตอนกรุงแตกนั่นเองนายทองใบแกเป็นคู่หูในกรึงได้ไม่นานก็ตายจากในกรึงไปนายทองใบไปตายในวัดร้างแถบนอกกรุงศรีอยุธยาพร้อมเครื่องมือขุดปรากฏว่าคอหักหมุนได้รอบเลยตำรวจตรวจหาหลักฐานก็ไม่พบร่องรอยบุคคลที่2หรือ3เป็นการตายที่ผิดปกติก็จริงแต่เมื่อหลักฐานแวดล้อมไม่อาจจะชี้ชัดได้ก็ลงความเห็นว่านายทองใบตายเพราะหัวใจวายทีนี้นายกรึงแกก็เลยเป็นนักขุดกรุเดี่ยวเพราะเมื่อหมดกู้หูแล้วแกก็ไม่ได้หาใครมาอีกเพราะไม่ไว้วางใจว่าจะปากโป้งบอกเรื่องการลักลอบขุดกรุให้ใครรู้หรือเปล่าเดี๋ยวคดีจะมาเป็นหางว่าวก็เลยยอมเหนื่อยคนเดียวนายกรึงแกบอกว่าแกขุดกรุมาหลายกรุแต่ไม่มีกรุไหนที่ทำให้แกขนหัวลุกได้เท่ากับวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสร้างโดยอุทิศพระตำหนักเวียงเหล็กทรงประทับก่อนการสร้างพระบรมมหาราชวังแล้วเสร็จเป็นพุทธบูชานายกรึงบอกว่าแกไปดูลาดเหลาอยู่นานเห็นว่ามีจุดที่น่าจะขุดก็คือบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชื่อพระเจ้าอู่ทองมหาราชอยู่บนชั้นกลางของเจดีย์ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แกรอจนปลอดคนก็แอบขึ้นไปตอนก่อนสงครามเปลี่ยวมากแม้ตอนกลางวันก็ไม่มีใครอยากจะเฉียดเข้าไปแกขุดคนเดียวแล้วก็ได้พบเหตุการณ์ประหลาดตั้งแต่เริ่มขุดเมื่อแกจุดธูปบูชาดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราชก็มีลมพัดวนที่รูปเหมือนกับมีใครมาเป่าธูปให้ลุกแดงลุกพรวดพรวดพรวดจนหมดดอกแกคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแกก็บอกว่าผมมันเป็นคนจนอาชีพอื่นก็ไม่มีเพราะเป็นคนความรู้น้อยแต่ผมขุดหาแต่ของทองหยองไม่เคยคิดปล้นหรือว่าตัดเสียนพระเลยถ้าพอจะให้ผมได้ผมก็ขอเถอะครับอย่าได้รบกวนเลยแกมองขึ้นไปบนที่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราชก็เห็นแสงสีเขียวเรืองอยู่ที่พระนราศหรือว่านาผักมองเห็นองค์พระชัดเจนแล้วก็ดับหายไปแกก็เดินขึ้นไปพร้อมเครื่องมือพอไปถึงจุดหมายก็ขุดลงไปไม่ลึกนักก็พบอิฐบัวก้อนใหญ่ๆสองก้อนวางปิดปากกรุเอาไว้พอจะงัดอิฐบัวออกมาปรากฏว่างัดไม่ออกเหมือนกับติดกาวแน่นปึกเลยแกก็ก้มลงกราบแล้วก็บอกว่าเจออะไรผมก็เอาอย่างนั้นนะครับจะไม่แตะต้องแล้วก็ขุดที่อื่นอีกต่อไปคราวนี้งัดเบาๆก็ออกข้างในเป็นทรายพอคุยทรายก็เจอกระปุกเคลือบแบบโบราณปากบิ่นมีปูนยาปิดอยู่ก็เลยกระทบปูนออกเทสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาก็พบแหวนทองคำแบบเกลี้ยงๆอยู่ในกระปุกมีอยู่ถึง50วงก็เลยเทใส่ผ้าขาวปิดกรุให้เรียบร้อยกราบที่หน้าองค์พระเจ้าอู่ทองแล้วกลับบ้านรุ่งขึ้นก็เอาไปขายที่ร้านทองที่หัวรอได้เงินมา 2,000 กว่าบาทสมัยนั้นก็มากพอสมควรเงินที่ได้นายกรึงแกก็เอาไปเที่ยวไปกินไม่เคยได้ไปใส่บาตรทำบุญอุทิศให้ผู้เป็นเจ้าของเลยปรากฏว่าเหมือนกับถูกสาปขุดได้เงินทองของมีค่ามามากแต่ไม่เคยเหลือเก็บลุ่มๆดอนๆแถมเมื่อมีการขุดกรุที่ไหนก็ตามตำรวจจะมาตามตัวไปสอบถามสอบสวนจนต้องหลบๆซ่อนๆทั้งที่ไม่รู้ไม่เห็นในที่สุดต้องไปบวชอยู่ที่วัดสระแก้วจังหวัดอ่างทองแล้วก็ยึดถือเพศสมณะตลอดมาส่วนอีกกรุหนึ่งนั่นก็อาถรรพ์เหมือนกันนั่นก็คือกรุวราชบูรณะอันเป็นเจดีย์ใหญ่ที่เจ้าสามพระยาสร้างครอบพระเมรุมาตรของเจ้าพี่ทั้งสองคือเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่พญาที่แย่งราชสมบัติกันจนต้องต่อสู้กันแล้วก็โดนคมของง้าวสิ้นพระชนพร้อมกันที่นี่มีผู้ลักลอบขุดหลายครั้งด้วยกันแต่เป็นทีมเดียวกันชื่อนายลอยนายลอยแกได้แก้วแหวนเงินทองเครื่องราชูปโภคมามากก็แบ่งปันกันทั่วหน้าแต่ทุกคนที่ได้รับส่วนแบ่งไปตายโหงกันหมดถูกฆ่าชิงทรัพย์บ้างหักหลังล้างกันเองบ้างอุบัติเหตุร้ายแรงบ้างร้านทองที่รับซื้อทองที่มาจากกรุวัดราชบูรณะไว้หลอมขายก็ประสบผลวิบัติต่างๆนานา จนร่ำลือว่าด้วยอาถรรพ์และดวงพระวิญญาณของเจ้าอ้ายและเจ้ายี่พระยาบันดาลให้เป็นไปส่วนจุดจบของนายลอยก็คือติงต้องเอาพระแสงฝักทองคร่ำประดับอัญมณีเอามงกุฎทองคำมาใส่หัวแล้วก็ถือพระแสงดาบไปรำร้องลิเกกลางตลาดหัวรอมีคนไปแจ้งตำรวจมาดูตัวแล้วก็นำตัวไปโรงพักพร้อมด้วยพระแสงแล้วก็มงกุฎศิลปากรเขตเข้ามาดูว่าบอกว่าเป็นของแท้นายลอยก็เลยถูกแจ้งข้อหาบุกรุกทำลายโบราณสถานศาลตัดสินจำคุก10ปีลดโทษฐานรับสารภาพ1ใน3ติดคุก6ปีแต่ได้รับอภัยโทษออกมาตายนอกคุกพระทองคำกรุวราชบุรณะที่ถูกลักลอบขุดออกไปใครซื้อไปติดตัวก็พบกับความวิบัติต่างๆเหตุว่าเพราะทองคำที่นำมาผสมในทองคำที่เทเป็นองค์พระเป็นทองคำที่เขาทำเป็นหน้ากากปิดพระพักคือพระพักของพระศพของเจ้าอ้ายและเจ้ายี่พระยาเมื่อออกพระเมรุแล้วเขาก็ดึงออกมาหลอมผสมเทเป็นพระทองคำถวายเป็นราชบูชาอุทิศพระกุศลให้กับเจ้าอ้ายและเจ้ายี่พระยานั่นเองครับมาถึงผีเจดีย์ร้างท่านผู้ฟังที่บ้านดอนกอกตำบลตะพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ50ปีล่วงมาแล้วยังเป็นบ้านนอกชนบทความเจริญเข้าไปถึงน้อยมากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยแล้วก็ทำไร่ข้าวโพดเป็นบางส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของนายดาบตำรวจชื่อดาบฉไหนซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วนะครับเล่าให้ฟังโดยมีรายละเอียดว่าช่วงเวลานั้นน่ะดาบฉไหนยังมียศเป็น10ตำรวจตรีประจำอยู่ที่โรงพักพนมทวน10ตรีฉไหนมีเพื่อนสนิท2คนคือครูคำนวณครูประชาบาลวัดตะพังตรุแล้วก็นายสนพ่อค้าพืชไร่ทั้ง3คนมีอุปนิสัยใจคอคล้ายๆกันคือชอบสะสมพระเครื่องเมื่อไรที่มาพบปะสังสรรค์กันก็จะหยิบเอาเรื่องพระเครื่องรุ่นต่างๆมาพูดคุยกันอย่างถูกคอไม่รู้เบื่อที่บ้านดอนกอกนะมีเจดีย์ร้างอยู่องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณตั้งอยู่บนเนินดินแวดล้อมด้วยป่าละเมาะรกเรื้อแล้วก็น่าแปลกที่บริเวณรอบๆเจดีย์ไม่มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างซึ่งแสดงว่าเป็นวัดร้างปรากฏอยู่เลยคล้ายๆกับว่าเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเพียงองค์เดียวทำให้ยากจะคาดเดาได้ว่าผู้ที่สร้างเจดีย์นี้มีเจตนาอะไรแล้วก็เหตุฉะไหนถึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาบนที่เปลี่ยวร้างอย่างนี้สิบตรีฉะไหนสนใจเจดีย์องค์นี้มากเคยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดอนกอกหลายรายว่าพอจะรู้ประวัติความเป็นมาของเจดีย์แห่งนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเจดีย์แม้แต่คนเดียวทุกคนบอกสิบตรีฉะไหนเหมือนกันว่าเห็นเจดีย์องค์นี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม้แต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผู้ใดรู้ประวัติเจดีย์ลึกลับองค์นี้สิบตรีฉไหนได้นำเรื่องเจดีย์ไปพูดคุยกับครูคำนวณแล้วก็นายสนว่าภายในเจดีย์น่าจะมีการบรรจุพระเครื่องเอาไว้เป็นแน่ถ้าขุดเจดีย์ทะลุเข้าไปได้ก็อาจจะเจอกรุพระอยู่ข้างในก็ได้ครูคำนวณและนายสนก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะความที่อยากจะได้พระเครื่องแต่ครูคำนวณก็ยังอดหวาดไม่ได้ถ้าตำรวจมาเจอพวกเราตอนกำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วก็ซวยแน่เลยนะนายสนก็หัวเราะกากก็บอกกับครูคำนวณอย่างขำๆบอกเฮ้ยหมู่ไหนเขามาช่วยขุดทั้งคนยังจะกลัวตำรวจที่ไหนอีกล่ะครูครูคำนวณก็เพิ่งนึกได้ว่าสิบตีฉไหนก็เป็นตำรวจก็พลอยหัวเราะขำตัวเองแต่หมู่ฉไหนกลับฉุกคิดถึงความผิดทางกฎหมายขึ้นมาครูพูดอย่างนี้ก็เท่ากับเตือนสติกันจะว่าไปแล้วก็จริงของครูถ้ากำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วมีใครมาเห็นข้าวนะคงจะเป็นเรื่องแน่เพราะถึงจะเป็นเจดีย์ร้างก็ยังเป็นโบราณสัตว์ใครไปขุดเจาะทำลายก็มีความผิดทางกฎหมายทั้งนั้นอ่ะผมเป็นตำรวจแล้วมาทำผิดซะเองอย่างนี้เจอโทษหนักเป็นสองเท่าแน่ๆเมื่อสิบตรีฉไหนพูดออกมาอย่างนี้ก็เล่นเอาครูคำนวณกับนายสนถึงก็อึ้งไปคราวนี้วงสนทนาก็เปลี่ยนมาเป็นกระซิบกระซาบพูดคุยกันเบาๆแล้วก็ช่วยกันวางแผนการจะไปขุดกรุที่เจดีย์ร้างโดยจะแอบไปตอนกลางคืนโดยจะเปลี่ยนกันเฝ้ายามคอยดูต้นทาง